าแต่พระนาคเสนสิ่งทั้งสองคือวิสัยของผู้มีฤทธิ์หนึ่งผลของกรรมหนึ่งเป็นอจินไตยใครๆไม่ควรคิดไม่ใช่หรือขอถวายพระพรสิ่งที่ไม่ควรคิดทั้งสองอย่างนี้อย่างหนึ่งมีกำลังมากกว่าข้อนี้เปรียบเหมือนพระราชากับประชาชนพระราชาองค์เดียวย่อมมีอำนาจครอบประชาชนชั้นใดผลของกรรมอันมีกำลังยิ่งกว่าก็ครอบสิ่งทั้งปวงฉะนั้นกิริยาอย่างอื่นของผู้ที่กรรมเข้ายึดถือแล้วย่อมไม่ได้โอกาสมีบุรุษคนหนึ่งกระทำผิดพระราชอาญาอย่างใดอย่างหนึ่งแล้วย่อมไม่มีใครช่วยได้มารดาบิดาพี่หญิงพี่ชายมิสหายจะช่วยไม่ได้พระราชาต้องทรงลงโทษแก่ผู้นั้นตามความผิดของเขาชั้นใดผลของกรรมมีกำลังแรงกว่าฤทธิ์ย่อมครอบงำฤทธิ์ได้ฉะนั้นอีกประการหนึ่งเมื่อไฟไหม้ป่าลุกลามมาใหญ่ถึงจะตักน้ำไปดับตั้งพันโอ่งก็ไม่อาจดับได้สู้ไฟป่านั้นไม่ได้เพราะไฟป่ามีกำลังมากกว่าชั้นใดผลของกรรมก็มีกำลังมากกว่าฤทธิ์ครอบงำฤทธิ์ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นแหละมหาบพิตรพระโมคคัลลานะผู้ที่กรรมเข้ายึดถือแล้วจึงถูกพวกโจรทุบตีไม่สามารถกั้นกลางได้ด้วยฤทธิ์สาธุพระนาคเสนโยมรับว่าถูกต้องดีแล้วปัญหาที่สองถามถึงธรรมดาของพระโพธิสัตว์ข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ได้ทรงตรัสไว้ในธรรมตาปริยายว่ามารดาบิดาของพระโพธิสัตว์ทั้งหลายในปางก่อนย่อมเป็นนิยตะคือแน่นอนการตรัสรู้ก็แน่นอนอัครสาวกทั้งสองก็แน่นอนพระโอรสก็แน่นอนอุปถาก็แน่นอนดังนี้ได้มิกล่าวว่าพระโพธิสัตว์ผู้ยังประทับอยู่ในดุสิตสวรรค์ได้เลี้ยงดูมหาวิโลกนะ8คือเลี้ยงดูการเวลา1เลี้ยงดูทวีป1เลี้ยงดูประเทศ1เลี้ยงดูพระชนนี1ตระกูลหนึ่งอายุหนึ่งเดือนหนึ่งการเสด็จออกวันประชาหนึ่งดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าเมื่อญาณยังไม่แก่กล้าการตรัสรู้ย่อมไม่มีเมื่อญาณแก่กล้าแล้วไม่อาจรอเวลาพิจารณาได้เหตุใดพระโพธิสัตว์จึงเล็งดูเวลาว่าเป็นเวลาที่เราสมควรจะลงไปเกิดมนุษย์หรือไม่ข้าแต่พระนาคเสนถ้ามารดาบิดาของพระโพธิสัตว์นั้นแน่นอนแล้วข้อที่ว่าเล็งดูตระกูลบิดามารดานั้นก็ผิดข้อที่ว่าเล็งดูตระกูลมารดาบิดานั้นถูกข้อที่ว่ามารดาบิดาของพระโพธิสัตว์แน่นอนนั้นก็ผิดปัญหานี้ก็เป็นอุปโตโกฏมาถึงพระผู้เป็นเจ้าแล้วพระผู้เป็นเจ้าควรแก้ไขพระนาคเสนวิสัชนาว่าขอถวายพระพรมารดาบิดาของพระโพธิสัตว์เป็นของแน่นอนนั้นก็จริงพระโพธิสัตว์เล็งดูตระกูลมารดาบิดานั้นก็จริงการเล็งดูตระกูลของมารดาบิดานั้นเล็งดูอย่างไรคือเล็งดูว่ามารดาบิดาของเราเป็นกษัตริย์หรือพราหมณ์ผู้ที่เล็งดูมี8จำพวกสิ่งที่เป็นอนาคตแต่ควรเล็งดูก่อนนั้นมีอยู่8อย่างคือ 1. พ่อค้าต้องเล็งดูสินค้าก่อน 2. ช้างต้องคลำหนทางด้วยงวงก่อน3. พ่อค้าเกวียนต้องพิจารณาดูท่าข้ามก่อน 4. ต้นหนคือนายท้ายสำเภาต้องพิจารณาดูฝั่งเสียก่อน 5. แพทย์ต้องตรวจดูอายุก่อนจึงเข้าใกล้คนไข้ 6. ผู้จะข้ามสะพานต้องดูว่าสะพานมั่นคงหรือไม่เสียก่อน 7. พระภิกษุต้องพิจารณาเสียก่อนจึงฉัน 8. พระโพธิสัตว์ชาติสุดท้ายต้องพิจารณาดูตระกูลเสียก่อนดังนี้ขอถวายพระพรสาธุพระนาคเสนโยมรับว่าถูกต้องปัญหาที่3ถามถึงเรื่องฆ่าตัวเองข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ได้ตรัสไว้ว่าภิกษุไม่ควรทำตนให้ตกไปคือไม่ควรทำลายชีวิตตนเองภิกษุใดทำตนให้ตกไปต้องปรับอาบัติภิกษุนั้น ตามสมควรแก่เหตุการณ์แต่พระผู้เป็นเจ้าได้กล่าวไว้อีกว่าเมื่อสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจะทรงแสดงธรรมแก่สาวกทั้งหลายไม่ว่าในที่ใดๆย่อมทรงแสดงเพื่อตัดการเกิดแก่เจ็บตายให้ขาดไปผู้ใดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้ก็ทรงสรรเสริญผู้นั้นด้วยวาจาสรรเสริญอย่างเยี่ยมข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าสมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสห้ามไม่ภิกษุทั้งหลายทำลายตนเองนั้นถูกข้อที่ได้ทรงแสดงธรรมเพื่อให้ตัดขาดซึ่งเกิดแก่เจ็บตายก็ผิดถ้าการทรงแสดงธรรมเพื่อตัดการเกิดแก่เจ็บตายให้ขาดนั้นเป็นของถูกข้อที่ห้ามไม่ให้ทำลายตัวเองก็ผิดปัญหานี้เป็นอุพโตโกฏควรแก้ไขให้สิ้นสงสัยต่อไปพระนาคเกษมตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ตรัสห้ามไม่ให้ภิกษุทำลายตัวเองนั้นก็ถูกข้อที่ทรงแสดงธรรมเพื่อตัดการเกิดแก่เจ็บตายนั้นให้ขาดก็ถูกแต่ในข้อนั้นย่อมมีเหตุการณ์ที่ให้ทรงห้ามและทรงชักนำขอถวายพระพรผู้มีศีลผู้ถึงพร้อมด้วยศีลย่อมเป็นผู้ทำกิเลสให้พินาศเหมือนกับยาดับพิษงูย่อมดับพิษร้ายคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับยาทั่วไปย่อมกำจัดเหงื่อใครคือกิเลสของสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับน้ำย่อมให้ได้สมบัติอันประเสริฐทั้งปวงเหมือนกับแก้วมณีโชติย่อมทำให้ข้ามแม่น้ำใหญ่ทั้งสี่เหมือนกับเรือย่อมพาข้ามที่กันดารคือการเกิดเหมือนกับนายเกวียนย่อมดับไฟสามของกองสัตว์ทั้งหลายเหมือนกับลมย่อมทำให้ความปรารถนาของสัตว์ทั้งหลายเต็มบริบูรณ์เหมือนกับฝนหาใหญ่ที่ตกลงมาย่อมทำให้สัตว์ทั้งหลายศึกษาสิ่งที่เป็นกุศลเหมือนอาจารย์ย่อมบอกทางปลอดภัยให้แก่สัตว์ทั้งหลายเหมือนกับผู้บอกทิศทางสมเด็จพระพิชิตมารผู้มีพระคุณมากมีพระคุณเป็นอเนกมีพระคุณหาประมาณไม่ได้เต็มไปด้วยกองพระคุณเป็นผู้ทำความเจริญให้แก่สัตว์ทั้งหลายอย่างนี้จึงทรงบัญญัติสิกขาบทห้ามไม่ให้ทำลายตัวเองด้วยทรงพระมหากรุณาว่าอย่าให้มีผู้มีศีลพินาศไปพระกุมารกัสสปะเถระผู้แสดงธรรมได้อย่างวิจิตรเมื่อจะแสดงโลกหน้าถวายแก่พระเจ้าปายาสิได้กล่าวไว้ว่าสมณพราหมณ์ทั้งหลายผู้มีศีลธรรมอันงามอยู่ในโลกนี้ตลอดกาลนานด้วยการใดๆก็ตามก็มีแต่ปฏิบัติเพื่อให้เป็นประโยชน์สุขแก่สัตว์โลกทั้งหลายด้วยการนั้นๆแต่เพราะเหตุใดสมเด็จพระจอมไตรจึงทรงแสดงว่าความเกิดแก่เจ็บตายโศกเศร้ารำพันไม่สบายกายไม่สบายใจคับแค้นใจเป็นทุกข์การประสบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักการตายของบิดามารดาพี่น้องบุตรธิดาญาติก็เป็นทุกข์ความเสื่อมญาติความเกิดโรคความเสียทรัพย์ความเสียศีลความเสียทิฏฐิราชภัยโจรภัยเวรภัยทุพภิกภัยอัคคีภัยอุทกภัยภูมิภัยคือลูกคลื่นกุมภิรภัยคือจระเข้อาวัตภัยคือน้ำบนสุสุกาภัยปลาร้ายอัตตานุวาทภัยติเตียนตนเองปรานุวาทภัยถูกผู้อื่นติเตียนอสิโลกภัยเสื่อมลาภปาริสาราชภัยคลั่งคล้ามในที่ประชุมทันทภัยทุกรัชทันทุกขติภัยทุกขติอาชีวิตภัยหาเลี้ยงชีพมรณะภัยถึงซึ่งความตายเหล่านี้ทั้งสิ้นเป็นทุกข์ทั้งนั้นการถูกตัดมือตัดเท้าตัดหูตัดจมูกตัดปากการถูกถลกหนังศีรษะแล้วเอาก้อนเหล็กแดงวางลงไปการถลกหนังทั้งตัวแล้วขัดด้วยหินหยาบๆให้ขาวเหมือนสังการทำปากราหูคือเอาขอเหล็กงัดปากขึ้นแล้วจุดประทีปทิ้งเข้าไปในปากให้ไฟลุกโพลงอยู่ในปากการทำเปลวไฟให้สว่างคือเอาผ้ากีริ้วชุบน้ำมันพันตลอดตัวแล้วจุดไฟการจุดนิ้วมือต่างประทีปคือเอาผ้าชุบน้ำมันพันนิ้วมือแล้วจุดให้เหมือนประทีปการให้นุ่งผ้าแกะคือถลกหนังตั้งแต่คอลงไปจนถึงข้อเท้า แล้วไล่ให้วิ่งให้วิ่งเหยียบหนังของตัวไปการให้นุ่งผ้าเปลือกปอคือถลกหนังตั้งแต่ศีรษะลงไปพักไว้ที่สะเอวตอนหนึ่งถลกจากสะเอวไปถึงข้อเท้าตอนหนึ่งทำให้เหมือนอย่างท่อนล่างนุ่งผ้าเปลือกปอการทำให้ยืนแบบแพะคือให้คุกเข่าคุกศอกลงบนเหลาเหล็กแล้วเสียบปักไว้กับพื้นดินการตกเบ็ดคือเอาเบ็ดเกี่ยวเนื้อในตัวดึงให้หนังเนื้อเอ็นขาดออกไปทีละชิ้นทีละชิ้นการทำให้เป็นรูปเงินคือเอามีดคมๆเชือดเนื้อออกไปทีละก้อนทีละก้อนเท่ากับรูปเงินกลมๆการรดด้วยน้ำแสบคือฟันแทงไปทั่วตัวแล้วเอาน้ำแสบน้ำเค็มรดราดลงไปจนกระทั่งหนังเนื้อเอ็นลุดออกไปเหลือแต่กระดูกการตอกลิ่มคือให้นอนตะแคงลงแล้วเอาเหลาเหล็กแท่งช่องหูแทงช่องหูข้างบนให้ทะลุลงไปฝากเลี้ยงอยู่กับพื้นดินข้างล่างแล้วจับเท้าหมุนเวียนไปรอบๆการทำให้เหมือนมัดฟางคือเชือดผิวหนังออกจนหมดทุบกระดูกให้แตกด้วยก้อนหินแล้วจับที่ผมดึงขึ้นผูกผมไว้ให้เหมือนกับมัดฟางการเอาน้ำมันเดือดๆเทรดตัวการให้สุนัขกัดกินการปักไว้บนเหลาเหล่านี้ล้วนแต่เป็นทุกข์ใหญ่ทั้งนั้นสัตว์โลกทั้งหลายย่อมได้รับทุกข์ต่างๆอย่างที่ว่ามานี้เมื่อฝนตกลงที่ภูเขาหิมพานต์ก็มีน้ำไหลหลั่งไปสู่แม่น้ำพัดเอาหินกรวดไม้แห้งกิ่งไม้รากไม้น้อยใหญ่ในป่าให้ไหลไปฉันใดทุกข์ต่างๆเป็นมากอย่างที่กล่าวมานี้ก็ไหลไปตามกระแสน้ำคือสงสารฉันนั้นการเวียนว่ายตายเกิดก็เป็นทุกข์การไม่เวียนว่ายตายเกิดเป็นสุขเมื่อสมเด็จพระบรมศาสดาจะทรงแสดงคุณการไม่เวียนว่ายตายเกิดและทรงแสดงโทษแห่งการเวียนว่ายตายเกิดจึงได้ทรงแสดงทุกข์ต่างๆไว้เป็นอย่างมากเพื่อสำเร็จการไม่เวียนว่ายตายเกิดเพื่อให้พ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายไปอันนี้แหละเป็นเหตุการณ์ที่พระพุทธองค์ทรงแสดงทุกข์ไว้ต่างๆขอถวายพระพรสาธุพระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าได้แก้ไขปัญหาข้อนี้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่4ถามเกี่ยวกับอนิสงส์เมตตาข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระพักตร์วันได้ตรัสไว้ว่าเมตตาเจโตวิมุตติคือความหลุดพ้นแห่งจิตด้วยเมตตาอันบุคคลอบรมแล้วทำให้มีแล้วทำให้มากแล้วทำให้เหมือนยานพาหนะแล้วทำให้เป็นที่ตั้งแล้วตั้งไว้เนืองๆแล้วสะสมไว้ดีแล้วอบรมไว้แก่กล้าแล้วย่อมหวังได้อานิสงส์11ประการคือ 1. นอนหลับสบาย 2. เวลาตื่นก็สบาย 3. ไม่ฝันลามก 4.เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย 5. เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย 6. เทวดาทั้งหลายรักษา 7. ไฟไม่ไหม้ไม่ถูกยาพิษและอาวุธ 8. หน้าตาเบิกบานใจมั่นคง 9. สีหน้าผ่องใส 10. ไม่หลงไหลในเวลาตาย 11. เมื่อยังไม่สำเร็จอรหันต์ก็ได้เกิดในพรหมโลกและมีเรื่องกล่าวอีกว่าสุนัสาผู้อยู่ในเมตตาผู้มีหมู่เนื้อเป็นบริวารอยู่ในป่าถูกพญาปิระยักษ์ยิงด้วยลูกศรอันอาบด้วยยาพิษล้มสลบอยู่ในที่นั้นทันทีอย่างนี้ข้าแต่พระนาคเสนท่านนิสงเมตตามีอยู่อย่างนั้นจริงเรื่องที่ว่าสุนัสาถูกศรพญาปิระยักษ์นั้นก็ผิดถ้าเรื่องที่ว่าสุนัสาถูกผู้ศรพญาปิระยักษ์นั้นถูกข้อที่ว่าถึงอานิสงส์เมตตานั้นก็ผิดปัญหานี้เป็นอุพัตโตโกรธเป็นปัญหาละเอียดลึกซึ้งขอโปรดแก้ให้สิ้นสงสัยแก่บุคคลในภายหน้าด้วยพระนาคเสนแก้ไขว่าขอถวายพระพรข้อที่ว่าด้วยอานิสงส์เมตตานั้นถูกที่ว่าสุนัสามถูกลูกศรพญาปิระยักษ์นั้นก็ถูกแต่ว่าในข้อนั้นมีเหตุการณ์อยู่เหตุการณ์นั้นคืออะไรคือคุณอานิสงส์เหล่านั้นไม่ใช่คุณอานิสงส์ของบุคคลเป็นคุณอานิสงส์แห่งเมตตาภาวนาต่างหากเมื่อสุนัสามยกหม้อน้ำขึ้นบ่านั้น เผลอไปไม่ได้เจริญเมตตาขึ้นในขณะใดบุคคลเจริญเมตตาอยู่ในขณะนั้นไฟก็ไม่ไหม้ยาพิษก็ไม่ถูกอาวุธก็แคล้วคลาดผู้มุ่งทำร้ายก็ไม่ได้โอกาสจึงว่าคุณเหล่านั้นเป็นคุณแห่งเมตตาภาวนาไม่ใช่คุณแห่งบุคคลขอจงทราบด้วยประมาณดังนี้เรียบประดุจบุรุษผู้แกล้วกล้าสวมกรอบแน่นหนาดีแล้วย่อมเข้าสู่สงครามเมื่อบุรุษย่างเข้าสู่สงครามลูกศรที่ข้าศึกยิงมาถึงถูกก็ไม่เข้าการที่ลูกศรถูกไม่เข้านั้นไม่ใช่คุณความดีของผู้แกล้วกล้าในสงครามเป็นคุณความดีของกรอบต่างหากข้อนี้มีประมาณชั้นใดอานิสงส์11อย่างนั้นก็ไม่ใช่คุณความดีของบุคคลเป็นคุณความดีของเมตตาภาวนาต่างหากฉะนั้นอีกประการหนึ่งเหมือนกับบุรุษมีรากยาทิพย์หายตัวยังอยู่ในมือตราบใดก็ไม่มีใครเห็นตราบนั้นการไม่มีผู้เห็นนั้นไม่ใช่เป็นความดีของบุรุษเป็นความดีของรากยานั้นต่างหากน่าอัศจรรย์พระนาคเสนเป็นว่าเมตตาภาวนาป้องกันสิ่งชั่วร้ายทั้งปวงได้ขอถวายพระพรเมตตาภาวนาย่อมนำคุณความดีทั้งสิ้นมาให้แก่บุคคลทั้งหลายผู้ที่ต้องการอนิสงส์เมตตาควรเจริญเมตตาขอถวายพระพรตอนที่26ปัญหาที่5ถามถึงความเสมอกันและไม่เสมอกันแห่งกุศลและอกุศลพระเจ้ามิรินทร์ตรัสถามว่าถ้าแต่พระนาคเสนวิบากของบุคคลทั้งสองคือผู้ทำกุศลกับทำอกุศลมีผลเสมอกันหรือต่างกันอย่างไรพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรต่างกันคือกุศลมีสุขเป็นผลทำให้ไปเกิดในสวรรค์อกุศลมีทุกข์เป็นผลทำให้ไปเกิดในนรกพระเจ้ามิลินจึงตรัสตอบว่าข้าแต่พระนาคเสนมีคำกล่าวไว้ว่าพระเทวทัตมีแต่ดำอย่างเดียวประกอบด้วยความดำอย่างเดียวส่วนพระโพธิสัตว์มีแต่ขาวอย่างเดียวประกอบด้วยของขาวอย่างเดียวแต่มีกล่าวไว้ว่าพระเทวทัตเสมอกันกับพระโพธิสัตว์ด้วยยศและพรรคพวกในชาตินั้นก็มียิ่งกว่าก็มีอย่างเช่นคราวหนึ่งพระเทวทัตได้เกิดเป็นบุตรปุโรหิตของพระเจ้าพาราณสีพระโพธิสัตว์ได้เกิดในตระกูลเทยเยื่อแต่เป็นผู้มีวิชาไรวิชาได้เกิดผลม่วงได้นอกฤดูกาลเห็นว่าคราวนั้นพระโพธิสัตว์ต่ำกว่าพระเทวทัตด้วยชาติตระกูลในคราวหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นพระเจ้าแผ่นดินพระโพธิสัตว์เกิดเป็นช้างของพระเจ้าแผ่นดินองค์นั้นอีกเรื่องหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นมนุษย์พระโพธิสัตว์เกิดเป็นวานรอีกเรื่องหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นพญาช้างชัดทันพระเทวทัตเกิดเป็นนายพรานฆ่าพญาช้างชัดทันนั้นเสียอีกเรื่องหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นพรานป่าพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนกกระทาอีกเรื่องหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นพระเจ้ากาสีที่พันธุมดีนครพระโพธิสัตว์เกิดเป็นขันติวาทีฤาษีถูกพระเจ้ากาสีให้ตัดมือตัดเท้าเสียเรื่องเหล่านี้ชี้เห็นว่าพระเทวทัตยิ่งกว่าโพธิสัตว์ด้วยชาติตระกูลยศศักดิ์บริวารก็มีและยังมีหลายเรื่องเช่นเรื่องพระเทวทัตเกิดเป็นชีเปลือยชื่อว่าโกรัมพิกะพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญานาคชื่อว่าปันธรกะอีกคราวหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นชดินดาบสพระโพธิสัตว์เกิดเป็นสุกรใหญ่อีกชาติหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นพระราชาผู้ทรงพระนามว่าอุปริปราชผู้เที่ยวไปในอากาศได้พระโพธิสัตว์เกิดเป็นกบิลพราหมณ์ราชครูอีกชาติหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นมนุษย์ชื่อว่าสามะพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาเนื้อชื่อว่ารุรุอีกชาติหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นนายพรานชื่อว่าสุสามะพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพญาช้างเผือกถูกพระเทวทัตตามไปเรื่องงาถึง7ครั้งอีกชาติหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นพญาสุนัขจิ้งจอกเป็นใหญ่กว่าพระราชาทั้งหลายในชมพูทวีป ส่วนพระโพธิสัตว์เกิดเป็นวิทุระบัณฑิตเรื่องเหล่านี้ทั้งสิ้นก็ชี้เห็นว่าพระเทวทัตยิ่งกว่าด้วยชาติยศตระกูลศักดิ์บริวารที่เสมอกันก็มีคือชาติหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นพญาช้างฆ่าลูกนางนกไส้พระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นพญาช้างอีกฝูงหนึ่งเหมือนกันคราวหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นยักษ์ชื่อว่าอธรรมพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นยักษ์เหมือนกันชื่อว่าสุธรรมคราวหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นนายเรือเป็นใหญ่กว่าตระกูล500พระโพธิสัตว์ก็ไปเกิดเป็นนายเรือเป็นใหญ่กว่าตระกูล500เหมือนกันอีกคราวหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นพญาเนื้อชื่อว่าสาขะพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นพญาเนื้อเหมือนกันชื่อว่านิโครธาที่ยิ่งหย่อนกว่ากันก็มีเช่นคราวหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นปุโรหิตชื่อว่ากันทหาระพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชกุมารชื่อว่าพระจันทกุมารอีกชาติหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนพระโพธิสัตว์เกิดเป็นหัวหน้าพ่อค้าเกวียนชาติหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นอลาตะเสนาบดีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นนารทพรหมอีกคราวหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นราชากาสีพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชโอรสทรงพระนามว่ามหาปฐุมกุมารอีกชาติหนึ่งพระเทวทัตเกิดเป็นพระราชามหาปตาปะพระโพธิสัตว์เกิดเป็นพระราชโอรสถูกพระราชบิดาให้ตัดมือเท้าและศีรษะเสียมาถึงชาติปัจจุบันนี้ผู้คนทั้งสองนั้นก็ได้มาเกิดในตระกูลสักยราชเหมือนกันแต่พระโพธิสัตว์ได้เป็นพระสัพพัญญูพุทธเจ้าพระเทวทัตได้ออกบวชสำเร็จฌานโลกีโยมจึงสงสัยว่าข้อที่ว่ากุศลให้ผลเป็นสุขทำให้เกิดในสวรรค์อกุศลให้ผลเป็นทุกข์ทำให้เกิดในนรกกุศลและอกุศลมีผลไม่เสมอกันแต่เหตุใดบางชาติพระเทวทัตก็ยิ่งกว่าบางชาติก็เสมอกันบางชาติก็ต่ำกว่าจะว่ามีผลไม่เสมอกันอย่างไรจะว่าต่างกันอย่างไรถ้าดำกับขาวมีคติเหมือนกันกุศลกับอกุศลก็ต้องมีคติเหมือนกันพระคุณเจ้าพระนักเกษมตอบว่าขอถวายพระพรกุศลกับอกุศลไม่ใช่มีผลเหมือนกันหรือเสมอกันไม่ใช่ว่าพระเทวทัตจะทำผิดต่อคนทั้งหลายเสมอไปส่วนพระโพธิสัตว์ก็ไม่ใช่ว่าไม่ได้ทำความผิดเลยผู้ใดทำผิดต่อพระโพธิสัตว์ผู้นั้นก็ได้รับผลร้ายเวลาพระเทวทัตได้เกิดเป็นพระราชาก็ได้ปกครองบ้านเมืองดีมีการได้สร้างสะพานสร้างศาลาและสระน้ำก็มีให้ทานแก่สมณพราหมณ์ก็มีหรือคนกำพร้าคนขอทานก็มีแล้วเขาก็ได้รับสมบัติในชาตินั้นด้วยผลแห่งบุญนั้นใครเมื่อกล่าวได้ว่าพระเทวทัตได้เสวยสมบัติด้วยไม่ได้ให้ทานรักษาศีลฟังธรรมอบรมจิตใจเลยข้อที่มหาบพิตรตรัสว่าพระเทวทัตกับพระโพธิสัตว์พบกันเสมอนั้นไม่จริงต้องหลายชาติพันชาติแสนชาติก็ไม่พบกันนานจึงจะพบกันสักชาติหนึ่งเหมือนกับเต่าตาบอดอยู่ในมหาสมุทรโผล่ขึ้นมาตั้งแสนครั้งก็ไม่พบขอนไม้สักทีก็มีหรือเปรียบเหมือนกับการที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์จึงเป็นของได้แสนยากฉะนั้นพระสารีบุตรเถระได้เกี่ยวเนื่องกับพระโพธิสัตว์คือเป็นบิดาเป็นปู่เป็นอาเป็นพี่ชายน้องชายบุตรหลานเป็นมิตรสหายกันกับพระโพธิสัตว์ก็มีแต่ว่าหลายแสนชาติกว่าจะได้เกี่ยวเนื่องกันสักชาติหนึ่งคือเหตุว่าสัตว์ทั้งหลายในวัฏสงสารที่ถูกกระแสสงสารพัดไปย่อมพบกับสิ่งที่ไม่เป็นที่รักก็มีพบกับสิ่งที่เป็นที่รักก็มีเหมือนกับน้ำที่ไหลบ่าไปย่อมพบขอบของสะอาดก็มีของไม่สะอาดก็มีดีก็มีไม่ดีก็มีฉะนั้นพระเทวทัตคราวเกิดเป็นอธรรมยักษ์ตัวเองก็ไม่ตั้งอยู่ในธรรมยังแนะนำผู้อื่นไม่ให้ตั้งอยู่ในธรรมอีก และไปตกนรกใหญ่อยู่ถึง57โกฏิ6ล้านปีส่วนพระโพธิสัตว์เมื่อคราวเกิดเป็นสุธรรมยักษ์ตัวเองก็ตั้งอยู่ในธรรมอย่างชักนำบุคคลเหล่าอื่นให้ตั้งอยู่ในธรรมอีกชาตินั้นได้ขึ้นไปเสวยทิพยสมบัติอยู่ในสวรรค์ตลอด57โกฏิ6ล้านปีมาชาติปัจจุบันนี้พระเทวทัตก็ไม่เลื่อมใสต่อพระพุทธเจ้าจนถึงกับทำสังฆเภทแล้วจมลงไปในพื้นดินส่วนสมเด็จพระชินสีห์ตรัสรู้ทำทั้งปวงแล้วก็ดับกิเลสและกองทุกข์ทั้งปวงจึงควรเห็นว่ากุศลกับอกุศลให้ผลต่างกันมากขอถวายพระพรสาธุพระนักเกษมพระผู้เป็นเจ้าแก้ปัญหาข้อนี้ถูกต้องนี้แล้วปัญหาที่6ถามเกี่ยวกับนางอมราเทวีของมโหสถพระเจ้ามิรินทร์ตรัสถามว่าข้าแต่พระนักเกษมสมเด็จพระพักขวันได้ตรัสไว้ว่าถ้าสตรีทั้งปวงได้ขณะคือโอกาสหนึ่งได้ที่รับหนึ่งถูกเกี้ยวหนึ่งพร้อมด้วยองค์สามนี้แล้วต้องทำความชั่วถึงไม่พบเห็นบุรุษอื่นที่ดีกว่าคนง่อยเปรี้ยก็ต้องทำความชั่วกับคนง่อยเปรี้ยดังนี้แต่มีคำกล่าวอีกว่านางอมราภรรยาของมโหสถถูกมโหสถทิ้งไว้ที่กระท่อมยายแก่คนหนึ่งให้อยู่ในที่สงัดโดยลำพังแล้วให้บุรุษไปแล้วโลมด้วยทรัพย์ต้องทันก็ไม่ยอมทำความชั่วถ้าข้อที่ตรัสไว้นั้นเป็นของจริงข้อที่กล่าวถึงนางอมรานั้นก็ไม่จริงปัญหาข้อนี้เป็นอุพโตโกโปรดแก้ไขสิ้นสงสัยด้วยเถิดพระนักเกษมตอบว่าขอถวายพระพรข้อที่ตรัสไว้ทั้งสองอย่างนั้นจริงทั้งนั้นแต่นางอมรานั้นไม่ได้ขณะโอกาสไม่ได้ที่ลับไม่ถูกเกี่ยวข้อที่ว่านางอมราไม่ได้โอกาสนั้นคือนางอมรากลัวถูกติดเตียนในโลกนี้1กลัวไฟนรกในโลกหน้า1ยังไม่สละมโหสถซึ่งเป็นที่รักของตน1ยังเคารพมโหสถอยู่มาก1ยังเคารพธรรมะอยู่มาก1ยังมีนิสัยติดเตียนความเลวอยู่1ไม่อยากจะทำลายความดีของตน1รวมเป็นเหตุหลายอย่างด้วยกันดังนี้จึงเรียกว่าไม่ได้โอกาสข้อที่ว่าไม่ได้ทีลับนั้นคือนางอมราเห็นว่าถึงมนุษย์ไม่เห็นอามนุษย์ก็ต้องเห็นถ้าอามนุษย์ไม่เห็นผู้รู้จักจิตใจของผู้อื่นก็ต้องเห็นถ้าผู้รู้จิตใจของผู้อื่นไม่เห็นตัวเองก็ต้องเห็นนึกอยู่อย่างนี้จึงไม่ทำความชั่วในคราวนั้นข้อที่ว่าไม่ถูกเกี้ยวนั้นคือถูกเกี้ยวก็จริงแต่ว่าเหมือนกับไม่ถูกเกี้ยวพระนางอมราไม่เกรงความดีของมโหสถอยู่มากนางจึงรู้ว่ามโหสถเป็นเจ้าปัญญาประกอบด้วยองคุณคือ28ประการคือเป็นผู้แกล้าหนึ่งเป็นผู้มีความละอายต่อความชั่วหนึ่งเป็นผู้กลัวความชั่วหนึ่งมีพรรคพวกหนึ่งมีมิตรสหายหนึ่งอดทนหนึ่งมีศีลหนึ่งพูดจริงหนึ่งมีความบริสุทธิ์หนึ่งไม่ขี้โกรธหนึ่งไม่ถือตัวหนึ่งไม่ริษยาหนึ่งมีความเพียรหนึ่งรู้จักหาทรัพย์หนึ่งรู้จักยึดเหนี่ยวน้ำใจผู้อื่นหนึ่งชอบแบ่งปันหนึ่งมีวาจาไพเราะหนึ่งรู้จักเคารพยำเกรงหนึ่งเป็นคนอ่อนโยนหนึ่งไม่โอ้อวดหนึ่งไม่มีมารยาหนึ่งมีความคิดดีมากหนึ่งมีวิชาดีมากหนึ่งมีชื่อเสียงหนึ่งเกื้อกูลผู้อยู่อาศัยหนึ่งเป็นที่พอใจของคนทั้งปวงหนึ่งมีทรัพย์หนึ่งมียศหนึ่งนางอมราเห็นว่าผู้ที่มาเกี้ยวนั้นสู้มโหสถไม่ได้จึงไม่ยอมทำความชั่วดังนี้ขอถวายพระพรสาธุพระนักเกษมคำแก้ขอพระผู้เป็นเจ้านี้ถูกต้องดีแล้วปัญหาที่7ถ ถามถึงความไม่กลัวแห่งพระขีณาสกข้าแต่พระนักเกษตรสมเด็จพระพักตวันตรัสไว้ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายหมดความสะดุ้งกลัวหมดความหวังต่อสิ่งใดๆแล้วดังนี้แต่มีคำกล่าวอีกว่าพระอรหันต์500องค์ได้เห็นช้างธนบาลหรือพระเทวทัตปล่อยมาวิ่งตรงมาข้างหน้าก็พากันสละพระพุทธเจ้าแยกกันไปคนละทิศละทางยังเหลือแต่พระอานนท์องค์เดียวเท่านั้นจึงขอถามว่าพระอรหันต์เหล่านั้นหลีกไปเพราะความกลัวหรือคิดว่าพระพุทธเจ้าจะปรากฏด้วยกรรมของพระองค์เองหรืออยากเห็นพระปฏิหารอันช่างไม่ได้อันไพบูลย์อันไม่มีสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอของพระตถาคตเจ้าหรืออย่างไรข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าคำว่าพระอรหันต์ทั้งหลายไม่มีความกลัวความสะดุ้งความหวังจริงแล้วข้อที่ว่าพระอรหันต์500องค์เห็นช้างวิ่งตรงมาก็ทิ้งพุทธเจ้าเสียวิ่งไปองค์ละทิศละทางยังเหลือแต่พระอานนท์องค์เดียวเท่านั้นก็ผิดปัญหาข้อนี้เป็นอุปโตโกรธโปรดแก้ไขสิ้นสงสัยเถิดพระราชเกษตอบว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นจริงทั้งนั้นก็แต่ว่าการที่ทิ้งพระพุทธองค์ไปนั้นไม่ใช่เพราะความกลัวพระเหตุที่กลัวนั้นพระอรหันต์ทั้งหลายตัดขาดไปสิ้นแล้วขอถวายพระพรปัตตภีใหญ่นี้เมื่อถูกขุดหรือถูกทำลายหรือรองรับไว้ซึ่งทะเลและภูเขาต่างๆนั้นรู้จักกลัวหรือไม่ไม่รู้จักกลัวพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาบพิตรพระเหตุที่ให้กลัวหรือสะดุ้งนั้นไม่มีแก่ปัตตภีใหญ่นี้ข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรเหตุที่ให้กลัวหรือสะดุ้งก็ไม่มีแก่พระอรหันต์ทั้งหลายอันหนึ่งยอดภูเขาเวลาถูกทำลายหรือถูกตีถูกเผาด้วยไฟรู้จักกลัวหรือไม่ไม่รู้จักกลัวพระผู้เป็นเจ้าเพราะอะไรมหาบพิตรเพราะยอดภูเขานั้นไม่มีเหตุที่จะให้กลัวหรือสะดุ้งข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรพระอรหันต์ทั้งหลายก็ไม่มีเหตุที่ให้กลัวไม่สะดุ้งถึงสัตว์โลกทั้งหลายในแสนโลกธาตุจะถืออาวุธมาล้อมพระอรหันต์องค์เดียวก็ไม่อาจทำจิตของพระอรหันต์ให้สะดุ้งกลัวได้ก็แต่ว่าพระอรหันต์ทั้งหลายในคราวนั้นได้นึกว่าวันนี้เมื่อพระพุทธองค์ผู้ประเสริฐกว่าเทพพยดามนุษย์ทั้งหลายเสด็จเข้าสู่เมืองนี้ช้างธนบาลก็วิ่งตรงมาพระอานนท์ผู้เป็นอุปถาก็จะไม่สละพระพุทธองค์ถ้าพวกเราไม่สละพุทธองค์ไปคุณของพระอานนท์ก็จะไม่ปรากฏเหตุที่ให้ทรงแสดงธรรมก็ไม่เกิดขึ้นเมื่อพวกเราสละไปมหาชนหมู่ใหญ่ที่ได้ฟังธรรมแล้วก็จะพ้นจากกิเลสเป็นมากคุณของพระอานนท์ก็จะปรากฏพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นเล็งเห็นอานิสงส์อย่างนี้จึงได้แยกไปคนละทิศองค์ละทางขอถวายพระพรสาธุพระนักเกษตรโยมยอมรับว่าความกลัวหรือความสะดุ้งไม่มีแก่พระอรหันต์ทั้งหลายปัญหาที่8ถามคุณและโทษแห่งสันทวะไมตรีข้าแต่พระนาคเกษนสมเด็จพระบรมศาสดาจารย์ได้ตรัสคำนี้ไว้ว่าภัยเกิดจากสันทวะคือความชอบพอกันทุลีย่อมเกิดจากที่อยู่ที่อาศัยความไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีความชอบกันเป็นความเห็นของมุนีแล้วตรัสไว้อีกว่าบุคคลควรสร้างวิหารคือที่อยู่ให้น่ายินดีแล้วให้ภิกษุทั้งหลายผู้เป็นพระหูสูตรมาอยู่อย่างนี้ถ้าตรัสไว้อย่างนี้จริงข้อที่ตรัสว่าให้สร้างวิหารนั้นก็ผิดถ้าคำว่าให้สร้างวิหารนั้นถูกข้อที่ตรัสไว้อย่างนั้นก็ผิดปัญหาข้อนี้เป็นอุปโตโกรธควรแก้ไข พระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรที่ตรัสไว้อย่างนั้นจริงทั้งนั้นข้อที่ตรัสว่าภัยเกิดจากสันทวะความรักใคร่ชอบพอทุลีเกิดจากที่อยู่ที่อาศัยการไม่มีที่อยู่ที่อาศัยไม่มีสันทวะเป็นความเห็นของมุนีนั้นเป็นคำแสดงสภาพเป็นคำที่ไม่เหลือเป็นคำไม่มีปัญหาเป็นของสมควรแก่สมณะเป็นปฏิปทาของสมณะเป็นการปฏิบัติของสมณะสมณะต้องปฏิบัติเหมือนกับเนื้อในป่าเมื่อจะไปที่ไหนก็ไม่ห่วงใยไปได้ตามสบายฉะนั้นข้อที่ตรัสว่าบุคคลควรสร้างวิหารให้เป็นที่ยินดีและให้พระภิกษุผู้เป็นพระหูสูตรมาอยู่นั้นเป็นเพราะเหตุสองประการคือ 1. เป็นเพราะผู้ที่ได้สร้างวิหารให้เป็นฐานนั้นอันเป็นสิ่งที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายตรัสและเสริญแล้วย่อมพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตายได้เป็นอนิสงส์ 2. ทรงเห็นว่าผู้ภิกษุอยู่ในวิหารผู้อยากพบเห็นก็พบเห็นได้ง่ายเมื่อไม่มีวิหารไม่มีที่อยู่อาศัยจะพบเห็นพระภิกษุได้ยากพระองค์ทรงเห็นประโยชน์สองประการนี้จึงได้ตรัสไว้อย่างนี้แต่พระภิกษุไม่ควรอาลัยในที่อยู่นั้นขอถวายพระพรสาธุพระนาคเสนพระผู้เป็นเจ้าแก้ไขถูกต้องดีแท้ปัญหาที่10ถามเรื่องพระพุทธเจ้าทรงกระทำทางให้เกิดข้าแต่พระนาคเสนสมเด็จพระพักขวันได้ตรัสไว้ว่าพระตถาคตอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นผู้ทำให้เกิดทางอันยังไม่เกิดแล้วตรัสไว้ว่าเราได้เห็นทางเก่าอันเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายในปางก่อนทรงเดินตามกันมาดังนี้ถ้าคำว่าพระตถาคตเจ้าทำให้เกิดทางอันยังไม่เกิดนั้นถูกคำที่ว่าเราได้เห็นทางเก่าอันเป็นทางที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทั้งหลายนั้นในปางก่อนทรงเดินตามกันมาแล้วนั้นผิดก็ผิดไปปัญหาข้อนี้เป็นอุพโตโกฏควรจะแก้ไขพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรคำทั้งสองนั้นถูกตามความจริงทั้งนั้นคือพระตถาคตเจ้าทั้งหลายในปางก่อนอันตรธานไปแล้วผู้บอกทางก็ไม่มีทางก็หายไปพระตถาคตเจ้าได้ทรงเห็นทางอันลบเลือนไปแล้วอันหายไปแล้วอันมีสิ่งกำบังไว้อันไม่เป็นที่ไปมาได้แล้วนั้นได้ด้วยปัญญาจากสุขของพระองค์จึงตรัสว่าได้เห็นทางเก่าเมื่อทรงสั่งสอนก็ได้ชื่อว่าทำให้เกิดทางอันยังไม่เกิดเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิทรงอนาถานไปแล้วแก้วมณีก็ไปหลบซ่อนอยู่ในระหว่างยอดเขาวิบุลและบรรพตเมื่อพระเจ้าจักรพรรดิองค์ใหม่มีขึ้นจึงมาปรากฏขึ้นอย่างนั้นไม่ใช่หรืออย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าคือแก้วมณีนั้นไม่ได้มีอยู่ประจำเป็นปกติต่อเมื่อมีพระเจ้าจักรพรรดิเกิดขึ้นจึงจะปรากฏข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรทางอันเกษมเยือกเย็นอันเป็นทางประกอบด้วยองค์8มรรค8เมื่อผู้สั่งสอนไม่มีทางนั้นก็ลบเลือนหายไปพระตถาคตเจ้าจึงทรงเล็งเห็นทางนั้นและทรงบอกให้แก่เทพยดามนุษย์ทั้งหลายอีกประการหนึ่งหญิงที่มีบุตรเกิดในท้องเขาเรียกว่าผู้ทำให้ลูกเกิดชั้นใดสมเด็จพระผู้มีภาคเจ้าก็ทรงเห็นทางและทรงบอกทางที่หายไปแล้วนั้นจึงเรียกว่าผู้ทำให้เกิดทางฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับบุรุษคนหนึ่งได้พบของที่หายไปก็มีการพูดกันว่าของนั้นเกิดขึ้นด้วยผู้นั้นหรือบุรุษคนใดคนหนึ่งถางป่าที่รกให้เตียนทำให้เกิดเป็นพื้นที่สะอาดขึ้นก็มีการกล่าวกันว่าที่นั้นเป็นของบุรุษนั้นบุรุษนั้นชื่อว่าเป็นเจ้าของฉันใดพระพุทธเจ้าทรงได้เห็นทางเก่าของพระพุทธเจ้าในปางก่อนแล้วทรงบอกก็เรียกว่าผู้ทำให้เกิดทางอันยังไม่เกิด ฉะนั้นขอถวายพระพรปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วจบวรรคที่5วรรคที่6ปัญหาที่1ถามถึงโทษแห่งปฏิปทาพระเจ้ามิลินตรัสถามว่าข้าแต่พระนักเกษนนับแต่พระโพธิสัตว์เจ้าได้ทำทุกขกิริยามาแล้วมาก็ไม่ได้ทำความเพียรสู้รบกับกิเลสกำจัดเสนามัจจุกำหนดอาหารในที่อื่นอีกในการทำความเพียรยิ่งใหญ่อย่างนั้นพระโพธิสัตว์เจ้าก็ไม่ได้ความดีใจอย่างใดที่ได้ทรงเปลี่ยนความคิดอย่างนั้นเสียและได้ตรัสไว้ว่าเราไม่ได้สำเร็จความรู้ความเห็นพิเศษอันเป็นของพระอริยะอันยิ่งกว่าธรรมของมนุษย์ธรรมดาด้วยทุกขกิริยาอันเผ็ดร้อนนี้เลยทางตรัสรู้ทางอื่นเห็นจะมีทรงดำริดังนี้แล้วก็เลิกทุกขกิริยานั้นเสียแล้วได้สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณด้วยทางอื่นแล้วทรงแนะนำสั่งสอนพวกสาวกด้วยปฏิปทานั้นอีกว่าเธอทั้งหลายจงทำความเพียรจงประกอบในพระพุทธศาสนาจงกำจัดเสนามจุเหมือนช้างหักไม้อ้อฉะนั้นดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าพระตถาคตเจ้าทรงเบื่อหน่ายในปฏิปทาใดแล้วเหตุใดจึงทรงชักนำพวกสาวกในปฏิปทานั้นพระนักเกษมตอบว่าขอถวายพระพรในคราวนั้นก็ดีในบัดนี้ก็ดีปฏิปทานั้นก็คงเป็นปฏิปทานั่นเองพระโพธิสัตว์เจ้าปฏิบัติตามปฏิปทานั้นแล้วจึงสำเร็จความเป็นพระสัพพัญญูในเมื่อพระโพธิสัตว์เจ้าทรงทำความเพียรอันยิ่งก็ได้ตัดอาหารไม่ให้เหลือเมื่อตัดอาหารหมดแล้วก็หมดกำลังใจเมื่อหมดกำลังใจก็ไม่อาจสำเร็จความเป็นพระสัพพัญญูได้เมื่อทรงเสวยอาหารที่เป็นคำคำตามสมควรไม่ช้าก็ได้สำเร็จความเป็นพระสัพพัญญูด้วยปฏิปทานั้นปฏิปทานั่นแหละได้ทำให้พระสัพพัญญุตญาณแก่พระตถาคตเจ้าทั้งหลายเหมือนกับอาหารอันให้ความสุขสำราญแก่สัตว์ทั้งหลายฉะนั้นองค์สมเด็จพระทรงธรรมไม่ได้สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณในขณะนั้นด้วยสิ่งใดสิ่งนั้นไม่ใช่โทษแห่งการทำความเพียรไม่ใช่โทษแห่งการสู้รบกับกิเลสเป็นโทษแห่งการตัดอาหารเท่านั้นปฏิปทานั้นเป็นของมีอยู่ทุกเมื่อบุรุษเดินทางไกลด้วยความรีบร้อนจะต้องเสียกำลังแข้งขาหรือเป็นง่อยเปลี่ยเดินไปมาไม่ได้การที่เดินไปมาไม่ได้นั้นถือว่าเป็นโทษแห่งแผ่นดินอย่างนั้นหรือมหาบพิตรไม่ใช่อย่างนั้นพระผู้เป็นเจ้าแผ่นดินอันใหญ่นี้ย่อมมีอยู่ประจำทุกเมื่อการที่บุรุษนั้นเสียกำลังแข้งขาจนเดินไม่ได้นั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งแผ่นดินเป็นโทษแห่งความพยายามต่างหากข้อนี้ก็ฉะนั้นแหละมหาบพิตรการที่สมเด็จพระพิชิตมารไม่สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณในขณะนั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งความเพียรไม่ใช่เป็นโทษแห่งการสู้รบกับกิเลสเป็นโทษแห่งการขาดอาหารต่างหากปฏิปทานั้นอีกทุกเมื่ออีกอย่างหนึ่งบุรุษนุ่งผ้าที่เศร้าหมองไม่รู้จักซักปล่อยให้เศร้าหมองอยู่นั่นเองการที่ผ้าเศร้าหมองนั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งน้ำน้ำมีทุกเมื่อเป็นโทษแห่งบุรุษนั้นต่างหากฉันใดการที่พระโพธิสัตว์ไม่สำเร็จพระสัพพัญญุตญาณในขณะที่บำเพ็ญทุกกิริยานั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งความเพียรไม่ใช่เป็นโทษแห่งการสู้รบกับกิเลสเป็นโทษแห่งการขาดอาหารต่างหากฉะนั้นปฏิปทานั้นมีอยู่ทุกเมื่อเพราะฉะนั้นสมเด็จพระพักตร์วันจึงทรงสั่งสอนชักชวนพวกสาวกด้วยปฏิปทานั้นปฏิปทานั้นเป็นของดีไม่มีโทษเป็นของอยู่นั้นอย่างนั้นต่างหากมหาบพิตรข้าแต่พระนักเกษนข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้ว ปัญหาที่สองถามถึงธรรมที่ไม่ให้เนินช้าข้าแต่พระนาคเกษนสมเด็จพระบรมศาสดาตรัสไว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงเป็นผู้มีเครื่องไม่เนินช้าเป็นที่มายินดีจงยินดีในเครื่องไม่เนินช้าดังนี้โยมขอถามว่าเครื่องไม่เนินช้านั้นได้แก่อะไรพระนาคเกษนตอบว่าขอถวายพระพรเครื่องไม่เนินช้านั้นได้แก่โสดาปัตติผลสกิทาคามิผลอนาคามิผลอรหัตผลพระเจ้ามิลินซักถามต่อไปว่าข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าโสดาปัตติผลตลอดถึงอรหัตผลเป็นเครื่องไม่เนินช้าและเหตุใดภิกษุทั้งหลายที่เล่าเรียนสอบถามซึ่งพระพุทธวจนะมีองค์9คือสุตตะเคยยะเวยากรณะคาถาอุทานอติวุตกะชาดกอภูตธรรมเวทละรวมเรียกพระไตรปิฎกและยังเกี่ยวข้องอยู่กับนวกรรมคือการก่อสร้างและเกี่ยวข้องอยู่กับทานการบูชาภิกษุเหล่านั้นชื่อว่ากระทำกรรมที่ทรงห้ามมิใช่หรือพระนาคเกษมชี้แจงว่าขอถวายพระพรภิกษุเหล่าใดยังเล่าเรียนสอบถามอยู่ยังเกี่ยวข้องกับการก่อสร้างอยู่ยังเกี่ยวข้องกับทานอยู่ยังเกี่ยวข้องกับการบูชาอยู่ภิกษุเหล่านั้นทั้งสิ้นชื่อว่ากระทำเพื่อถึงเครื่องไม่เนินช้าทั้งนั้นขอถวายพระพรภิกษุเหล่าใดบริสุทธิ์ตามสภาพอยู่แล้วมีวาสนาบารมีอันได้อบรมไว้ในปางก่อนมาแล้วภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีเครื่องเนินช้าด้วยขณะแห่งจิตดวงเดียวได้บรรลุมรรคผลในช่วงขณะจิตเดียวส่วนภิกษุเหล่าใดยังเป็นผู้ศึกษาอยู่ภิกษุเหล่านั้นย่อมเป็นผู้ไม่มีเครื่องเนินช้าด้วยประโยคคือยังต้องบำเพ็ญบารมีด้วยสิ่งเหล่านี้อยู่เนื้อความข้อนี้ควรทราบด้วยประมาณคือสมมุติว่ามีบุรุษชาวนาผู้หนึ่งหว่านพืชลงในนาแล้วก็เก็บผลแห่งพืชข้าวได้ด้วยกำลังและความเพียรของตนโดยไม่ต้องล้อมรั้วก็มีบุรุษอีกคนหนึ่งหว่านพืชลงในนาแล้วต้องเข้าตัดป่าเอากิ่งไม้ใบไม้และหลักรั้วมาทำรั้วจึงได้ผลแห่งพืชข้าวการแสวงหาเครื่องล้อมรั้วนั้นก็เพื่อพืชข้าวชั้นใดภิกษุเหล่าใดบริสุทธิ์อยู่ตามสภาพแล้วได้อบรมวาสนาบารมีไว้ในปางก่อนแล้วภิกษุเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่มีเครื่องเนื่องช้าด้วยขณะจิตเดียวเปรียบเหมือนบุรุษที่ได้ข้าวด้วยไม่ต้องล้อมรั้วฉะนั้นส่วนภิกษุเหล่าใดยังศึกษาอยู่ภิกษุเหล่านั้นเป็นผู้ชื่อว่าไม่เนินช้าด้วยการบำเพ็ญบารมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกับบุรุษที่ล้อมรั้วแล้วจึงได้ข้าวฉะนั้นอีกประการหนึ่งพวกผลไม้ย่อมอยู่บนยอดต้นไม้ใหญ่ผู้มีฤทธิ์คนใดคนหนึ่งมาถึงต้นไม้ใหญ่นั้นก็นำเอาผลไม้นั้นไปได้ทีเดียวส่วนอีกคนหนึ่งเป็นผู้ไม่มีฤทธิ์เมื่อมาถึงต้นไม้นั้นแล้วก็ต้องตัดไม้และเถาวัลย์มาผูกเป็นพระองค์พาดขึ้นต้นไม้ใหญ่นั้นจึงจะเก็บเอาผลไม้ไปได้การที่บุรุษนั้นหาไม้มาทำพระองค์ก็เพื่อต้องการผลไม้ชั้นใดภิกษุเหล่าใดบริสุทธิ์อยู่ตามสภาพแล้วได้บรมวาสนาบารมีแล้วภิกษุเหล่านั้นก็เป็นผู้ไม่เนิ่นช้าคือสำเร็จได้ด้วยขณะจิตเดียวเท่านั้นเปรียบเหมือนผู้มีฤทธิ์นำผลไม้นั้นไปได้ฉะนั้นส่วนผู้ที่ยังศึกษาอยู่ก็ย่อมสำเร็จมรรคผลได้ด้วยการบำเพ็ญบารมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกับบุรุษนำผลไม้ไปได้เพื่ออาศัยมีพระองค์พาดขึ้นไปฉะนั้นอีกอย่างหนึ่งเหมือนกับผู้ที่จะทำประโยชน์คนหนึ่งมีความเข้าใจดีก็ทำให้สำเร็จได้โดยลำพังผู้เดียวอีกคนหนึ่งเป็นคนมีทรัพย์แต่ไม่เข้าใจดีต้องจ้างคนอื่นให้ช่วยทำจึงสำเร็จได้การที่บุรุษนั้นมีทรัพย์สร้างคนอื่นทำก็เพื่อกิจธุระนั้นฉันใดพวกใดที่บริสุทธิ์ตามสภาพแล้วได้อบรมวาสนาบารมีไว้ในปางก่อนแล้วพวกนั้นก็ได้สำเร็จอภิญญา6 ได้ด้วยขณะจิตเดียวเปรียบเหมือนบุรุษสำเร็จประโยชน์ด้วยลำพังผู้เดียวฉะนั้นส่วนพวกใดยังศึกษาอยู่พวกนั้นย่อมสำเร็จอริยสัจด้วยการบำเพ็ญบารมีสิ่งเหล่านี้เหมือนกับบุรุษผู้ให้สำเร็จประโยชน์หรือเอาทรัพย์จ้างผู้อื่นฉะนั้นข้าแต่พระนาคเสนปัญหาข้อนี้พระผู้เป็นเจ้าแก้ถูกต้องดีแล้วโยมขอรับทราบว่าถูกต้องดีแท้ตอนที่27ปัญหาที่3ถามถึงความเป็นพระอรหันต์แห่งคฤหัสถ์พระเจ้ามิรินตรัสถามว่าข้าแต่พระนาคเสนมีคำกล่าวไว้ว่าคฤหัสถ์ผู้สำเร็จอรหันต์แล้วย่อมมีคติ2ประการคือบรรพชาในวันนั้นหนึ่งปรินิพพานในวันนั้นหนึ่งไม่อาจเลยวันนั้นไปได้ดังนี้ข้าแต่พระผู้เป็นเจ้าถ้าในวันนั้นไม่ได้อาจารย์หรืออุปัชฌาย์หรือบาจีวรผู้สำเร็จอรหันต์แล้วนั้นจะบรรพชาเองหรือเลยวันนั้นไปหรือมีพระอรหันต์ผู้มีฤทธิ์องค์ใดองค์หนึ่งมาให้บรรพชาจะได้หรือไม่หรือต้องปรินิพพานไปพระนาคเสนตอบว่าขอถวายพระพรพระอรหันต์นั้นบรรพชาเองไม่ได้ถ้าบรรพชาเองก็ชื่อว่าไถสังวาสลักกะเพศคือปลอมบวชและเลยวันนั้นไปก็ไม่ได้จะมีพระอรหันต์องค์อื่นมาหรือไม่มีก็ตามก็ต้องปรินิพพานในวันนั้นข้าแต่พระนาคเสนถ้าอย่างนั้นความเป็นพระอรหันต์ก็ทำให้สิ้นชีวิตนะสิขอถวายพระพรคฤหัสถ์ถึงสำเร็จอรหันต์แล้วก็ต้องบรรพชาหรือปรินิพพานในวันนั้นเพราะเพศคฤหัสถ์ไม่มีกำลังพอข้อที่สิ้นชีวิตไปนั้นไม่ใช่เป็นเพราะโทษแห่งความเป็นพระอรหันต์เป็นเพราะโทษแห่งคฤหัสถ์ไม่มีกำลังพอต่างหากขอถวายพระพรธรรมดาโภชนาหารย่อมรักษาอายุรักษาชีวิตของสัตว์ทั้งหลายไว้แต่ว่าโภชนาหารนั้นย่อมทำให้สิ้นชีวิตได้ด้วยไฟย่อยอาหารไม่พอการสิ้นชีวิตนั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งอาหารนั้นเป็นโทษแห่งไฟย่อยอาหารไม่พอฉันใดการที่คฤหัสถ์ผู้ได้สำเร็จพระอรหันต์แล้วต้องบรรพชาหรือปรินิพพานในวันนั้นข้อนั้นไม่ใช่เป็นโทษแห่งความเป็นพระอรหันต์เป็นโทษแห่งเพศคฤหัสถ์มีกำลังไม่พอฉะนั้นอีกประการหนึ่งเหมือนกับบุคคลยกก้อนศิลาหนักๆวางลงบนก้อนหญ้าเล็กๆก้อนหญ้าเล็กๆนั้นก็ต้องจมลงไปเพราะกำลังไม่พอฉันใดข้อนี้ก็มีอุปมาฉะนั้นอีกประการหนึ่งเหมือนบุรุษผู้มีบุญน้อยไม่ได้ราชสมบัติอันใหญ่แล้วก็ไม่อาจรักษาความเป็นอิสระไว้ได้ฉันใดคฤหัสถ์ผู้ใดสำเร็จพระอรหันต์แล้วก็ไม่อาจรับรองความเป็นอรหันต์ไว้ได้ฉะนั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องบรรพชาหรือปรินิพพานในวันนั้นขอถวายพระพรถูกต้องดีแล้วพระนาคเสน